3,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A mleko łowickie 3,2% tylko 1,89 zł za litr przy zakupie 6. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry. Jest 8. Serwis Trójki przedstawia Agnieszka Drost. Dziś do poszkodowanych w pożarze w Ząbkach ma trafić pierwsza pomoc finansowa, trwa też zbiórka w internecie. Powódź błyskawiczna w Teksasie, zginęły co najmniej 24 osoby, 25 jest zaginionych. Wczoraj Wrocław, dziś Rzeszów. Młodzież w kolejnych miastach łączy się z kosmosem. Już dziś do poszkodowanych w pożarze w podwarszawskich Ząbkach ma trafić pierwsza pomoc finansowa. W wyniku czwartkowego pożaru swoje mieszkania musiało opuścić 500 osób. W zdarzeniu, którego przyczyny są badane przez służby, nikt nie został ranny, ale wiele osób straciło cały dobytek. Wyjechałam z garażu, zabrałam swojego psa i siedziałam w tym samochodzie i nie wiedziałam, co dalej robić. Wzięliśmy kota i najpilniejsze rzeczy, to co tam, żeby przenocować dzień, dwa u znajomych. Dramat czwartkowej nocy powraca we wspomnieniach, ale gdy strażacy ugasili ogień, już pojawiła się ludzka pomoc, a sąsiedzi zaprosili pogorzelców do swoich mieszkań. Kto potrzebuje jakichś rzeczy, czy właśnie mieszkania, czy czegokolwiek, no to, ale potem okazało się, że gmina również zorganizowała pomoc dla mieszkańców. Mówiła mi pani Agnieszka z bloku naprzeciwko pożaru. Na miejscu pojawili się też przedstawiciele rządu. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podkreślił, że pomoc jest realizowana we współpracy z samorządem. Pierwsze te 8 tysięcy ma trafić do rąk poszkodowanych. Następny etap to odbudowa, środki na odbudowę, zaopiekowanie się mieszkańcami. W internecie trwa zbiórka na rzecz poszkodowanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura w Świnoujściu prowadzi śledztwo dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów, którego mieli dopuścić się samozwańczy obrońcy granicy z Niemcami. Pod koniec czerwca podczas protestów przy przejściu granicznym w Świnoujściu funkcjonariusze usiłowali wylegitymować grupę protestujących i wtedy usłyszeli wezwiska. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Julia Szozda mówi, że w ustaleniu przebiegu zdarzenia pomogą nagrania z monitoringu. Zostały też zabezpieczone nagrania ogólnodostępne w internecie, jak też nagrania innych osób, które były na miejscu zdarzenia. Na nagraniach słychać i widać, jak w kierunku policjantów padają słowa wulgarne i obelżywe. Za znieważenie policjanta grozi do 2, a za naruszenie jego nietykalności cielesnej do 3 lat więzienia. Co najmniej 24 osoby zginęły, a 25 jest zaginionych. To bilans gwałtownej powodzi w Teksasie. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a o szczegółach Marek Wałkowski. Opady deszczu w środkowym Teksasie wywołały tak zwaną powódź błyskawiczną. Poziom wody w rzece Guadalupe gwałtownie się podniósł, zalewając domy w miejscowości Hunt oraz znajdujący się w pobliżu obóz Camp Mystic, w którym przebywało ponad 700 dzieci. Setki ratowników poszukiwało zaginionych. Gwardia Narodowa Teksasu przeprowadziła ponad 230 akcji ratowniczych i ewakuacji. W poszukiwaniach wykorzystywane są helikoptery. Część z 25 zaginionych osób to dziewczynki przebywające na obozie. Ich rodzice publikują w mediach społecznościowych zdjęcia, szukając jakichkolwiek informacji o ich losie. Gubernator Teksasu Greg Abbott powiedział, że ekipy ratownicze będą pracować przez całą noc. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzje podjęte, ale na szczegóły musimy zaczekać. Takie głosy płyną w sprawie rekonstrukcji rządu po wczorajszej rozmowie liderów koalicji. Wiemy, że rząd ma być mniejszy, a część resortów połączona. Część koalicjantów jest za tym, żeby do rządu weszli wszyscy liderzy, mówi rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. To jest propozycja, która usprawni nasze działanie, będzie takim merytoryczno-politycznym zwornikiem w zakresie i kształtowania przekazu, i kształtowania polityki. Zalety takiego rozwiązania wylicza poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Gdyby to się udało zrobić, to mielibyśmy większe gwarancje sprawczości, lepszego przepływu informacji i takiej współpracy na co dzień. Również wszyscy czuliby się bardziej odpowiedzialni za funkcjonowanie rządu. Premier ma ogłosić zmiany w rządzie 15 lipca. Kolejne połączenie z kosmosem za nami. 300 uczniów i studentów z Wrocławia połączyło się ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, który od tygodnia przebywa na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dało się posłuchać jakby tak z bliska, a nie na przykład w telewizorze, no były fajne wrażenia. Nam się bardzo podobało, to jest super przeżycie, posłuchać czegoś naprawdę z kosmosu, tak na żywo. Czy wy marzycie o tym, żeby być może jakoś być związane z kosmosem? No ja bym chciała, ale nie, na pewno nie latać z kosmosem, bo no jest to trochę dla mnie straszne, ale może w jakiejś stacji kosmicznej albo coś takiego, to byłoby bardzo fajnie. Jak wrażenia po łączeniu się ze Sławoszem na ISS? Bardzo dobrze. Jest to inspirujące? Tak, bardzo. Chciałbyś coś w przyszłości robić związanego z kosmosem? Myślę, że na razie bynajmniej nie, ale później może coś bardziej by z tego wyszło. O. Co masz na myśli później? Że później, no teraz to tak ciężko mi stwierdzić, ale później może jakbym to doświadczenie bardziej jakby zagłębił, o to wtedy może bym bardziej wiedział. Z młodzieżą rozmawiał Piotr Kaźmierczak z Polskiego Radia Wrocław, a dziś z kosmosem połączy się Rzeszów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie ósmej, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Polska-Niemcy 0-2. Nasze piłkarki od porażki rozpoczęły Mistrzostwa Europy. Walczyły dzielnie, ale na stadionie w Sankt Gallen widać było różnice klasy, mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon. Powiedziałam zawodniczkom, że jestem z nich dumna za to, jaką wykonały pracę na boisku, bo pierwszym kluczowym aspektem, żeby ten mecz wyglądał dobrze, była determinacja i ogromne poświęcenie. I tak naprawdę myślę, że każda zawodniczka, która wyszła w wyjściowym składzie, czy zmienniczki, dały z siebie bardzo dużo i to też trzeba docenić. Trzeba docenić, bo to nie był łatwy mecz. W drugim meczu naszej grupy Szwedki w skandynawskiej rywalizacji 1-0 pokonały Dunki i to Szwedki będą kolejnym przeciwnikiem naszych pań. To spotkanie we wtorek i przypomniałem sobie to, co zapomniałem. No. Pół godziny temu. Pół godziny temu. Karolina Gonet nagrywała kibiców w strefie kibica i jeden z kibiców powiedział, że jesteśmy jedyną ekipą z Europy Wschodniej na Mistrzostwach Europy i rzeczywiście ta żelazna kurtyna, jeżeli chodzi o futbol kobiecy w Europie, obowiązuje do dziś, a myśmy ją przekroczyli, także tym większe gratulacje. Brawo, panie. Piłkę zamieniamy na tenis i mamy świetne wiadomości z Wimbledonu. Kamil Majchrzak po tym, jak 6-3, 7-6 i 7-6 pokonał Francuza Artura Rinderknecha, awansował do czwartej rundy. To jego życiowy sukces. Jeżeli jestem spokojny i pewny siebie, to tak wydaje mi się, że analityczny umysł na korcie i tenisowa inteligencja na pewno mi pomagają. Nie mam serwisu 250 na godzinę, czy nie zagram 50 winnerów z forehandu, więc muszę moje mecze wygrywać w inny sposób. Stwierdził Kamil Majchrzak. Już o ćwierćfinał zagra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. O czwartą rundę dziś Iga Świątek z często nieznośną Amerykanką Daniel Collins. I znów o piłce w męskim wydaniu tym razem. Znamy pierwszych półfinalistów klubowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych. To Fluminense po wygranej 2-1 z Al Hilal i Chelsea. The Blues w takim samym stosunku pokonali Palmeiras. W kraju Oskar Repka dołączył do Rakowa Częstochowa po świetnym sezonie w GKS-ie Katowice. Z ekipą Marka Papszuna podpisał aż 5-letni kontrakt. Z kolei Jakub Kamiński zdecydował się na wypożyczenie z Wolfsburga do FC Köln i dobrze, bo w drużynie Wilków grywał zdecydowanie za mało. Więcej sportu za godzinę. Susza hydrologiczna, o której Państwu mówiłem przed godziną, aktualnie obowiązuje 66 ostrzeżeń przed tą właśnie suszą hydrologiczną. Z jednej strony, w związku z tym bardzo chcielibyśmy, by popadało i to tak dobrze, bez burz, bez nawałnic, by ta ziemia wsiąkła jak największą ilość wody, no ale z drugiej strony urlopy, wakacje też rządzą się swoimi prawami. Dziś słonecznie, bardzo ciepło, jedynie na północy może się chmurzyć i delikatnie padać. Suszy hydrologicznej sytuacji z nią związanej pewnie to nie poprawi. Wiatr południowo-zachodni, słaby, umiarkowany w górach i nad morzem, porywisty. Dziś od 21 stopni na wybrzeżu, około 27 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa, już dziś od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów promocji. Na przykład hurajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Moc 400 W. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe

never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Red Hot Chili Peppers. 17 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Kto pracuje, ten pracuje, kto odpoczywa, kto ma wakacje. A no właśnie, lato to też pamiętajmy czas wypoczynku, podróży, aktywności na świeżym powietrzu, ale pewnego rodzaju niebezpieczeństw, zagrożeń, na które warto zwrócić uwagę. Tym bardziej akcentujemy to, bo rusza kampania Bezpieczne Wakacje. Jest z nami dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Witam serdecznie. Witam Państwa i witam Pana. Panie doktorze, radzimy, nie straszymy. Najpierw na co zwrócić uwagę, by wypoczywać bezpiecznie? Przypominamy, że czas wakacyjny to taki czas, kiedy chcielibyśmy wszyscy być zadowoleni, wypoczęci, żeby z nowymi siłami ruszyć do kolejnych wyzwań, ale żeby to osiągnąć, musimy po prostu pamiętać o pewnych podstawowych zasadach. Jeżeli spędzamy czas na świeżym powietrzu, super, ale pamiętajmy, że operuje słońce, że możemy mieć kontakt z promieniem słonecznym, które w nadmiarze jest szkodliwe. Jeżeli korzystamy z wody, no to gdzieś, prawda, kąpiemy się w jakichś miejscach, pamiętajmy, kąpielisko to może być urocza chwila w naszym życiu, a może być też bardzo groźnym, bardzo dużym zagrożeniem z kilku powodów. Przede wszystkim chociażby z tego, że jakość wody jest za niska, czym my się jako sanepid zajmujemy. Ale dobre wakacje to również dobre jedzenie, więc żywienie w czasie wyjazdów ma ogromne znaczenie. Lubimy pójść gdzieś, nawet coś zaeksperymentować, zjeść coś, czego kiedyś nie jedliśmy, czy wcześniej nie jedliśmy, i też nasze oczy muszą być szeroko otwarte, bo jakość jedzenia w czasie wakacji niestety spada. Nie dlatego, że producenci żywności robią coś gorzej, tylko po prostu jest więcej klientów, większy obrót. Czasami brakuje czasu na to, żeby tę żywność bezpiecznie przygotować. No tutaj akcentujemy te walory sanitarne, prawda? Ta akcja obejmuje kontrole sanitarne właśnie w miejscowościach turystycznych, kąpieliskach czy w punktach gastronomicznych. Oczywiście. Mogę tu podać taki bardzo prosty przykład. Nie chciałbym nikogo zniechęcać do automatów, do lodów z automatów, ale ubiegły rok pokazał nam takie właśnie zjawisko, że więcej zatruć pokarmowych wynikało z korzystania z lodów, które były właśnie produkowane w tych automatach, i to nie jest wina automatu. To wina człowieka, który tego urządzenia nie czyści w odpowiedni sposób. Te automaty mają określone procedury samooczyszczania, które z racji właśnie braku czasu, chęci trochę zaoszczędzenia, nie były realizowane w należyty sposób. I w tym roku nasi inspektorzy w szczególny sposób właśnie zajmują się kontrolą tych punktów, tych lodziarni, gdzie automaty stoją i muszą być w odpowiedni sposób utrzymywane. No i na bazie tych doświadczeń ubiegłorocznych także, jakie nieprawidłowości były najczęściej wykrywane podczas zeszłorocznej edycji akcji? W tym roku, jak rozumiem, pojawiły się nowe zagrożenia także. Znaczy w zeszłym roku mieliśmy sporo zatruć pokarmowych bakteriami pochodzącymi z najczęściej właśnie źle procesowanej żywności, czyli salmonella, pałeczki coli, które niestety do żywności dostają się wtedy, kiedy ten cały proces przygotowania jest wadliwy. Czyli na przykład mamy brudne owoce, brudne jajka, brudne warzywa, które są w tym samym miejscu przygotowywane, co później już ten finalny posiłek. Niestety również stwierdzamy nierzadko zatrudnianie osób do przygotowywania żywności, które w tym zakresie nie mają zbyt dużego doświadczenia. To są tak zwani pracownicy sezonowi. Fantastycznie, że oni są, ale oni muszą mieć przeszkolenie, ponieważ oni nie znają zasad, nawet czasami podstawowych higieny przygotowywania żywności. Już nie mówię o bardziej zaawansowanych procesach wynikających z systemu HACCP, czyli takiego systemu, który nadzoruje właśnie od strony sanitarno-higienicznej przygotowanie żywności. Ale panie doktorze, jakie zalecenia dotyczące ochrony przed na przykład chorobami zakaźnymi, zatruciami pokarmowymi GIS proponuje właśnie w tej akcji promowanej w tegorocznej edycji Bezpieczne Wakacje? A no właśnie, to kolejny fragment naszego programu. Profilaktyka chorób zakaźnych to nie jest tylko jakiś jeden element, na przykład szczepienia. To jest cały łańcuch działań, począwszy właśnie od szczepień. Czyli tam, gdzie możemy wykorzystać szczepienie jako profilaktykę pierwotną, to zróbmy to, prawda? Mówimy o szczepieniach przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, czy meningokokom, czy jeżeli wyjeżdżamy za granicę, mamy cały zestaw szczepień, tak zwanych szczepień podróżnych, czyli chociażby nie wiem, dur brzuszny, cholera czy wścieklizna, ale to jest tylko jeden z elementów, bo prosty sposób, jakim jest posiadanie na przykład takich chusteczek myjąco-dezynfekujących ręce, gdzieś w podróży może nas ustrzec przed niejednym zatruciem pokarmowym. Jeżeli ktoś wyjeżdża w tereny, gdzie jest dużo komarów, a to w tej chwili jest niestety zmora właściwie chyba wszystkich miejsc poza plażą nadmorską, no to musimy mieć środki, które skutecznie te owady odstraszają. A właśnie dzisiaj o tym rozmawiamy, panie doktorze. Skuteczny sposób na komary, no i też bym powiedział ekologiczny, to pana zdaniem? No cóż, ja jestem trochę tradycjonalistą i oczywiście olejki eteryczne różnego rodzaju mogą być wykorzystywane. Znamy mieszaniny olejków miętowe, goździkowe, herbaciane, ale niestety ich efektywność jest krótkotrwała. To o to głównie chodzi, że ten olejek musielibyśmy cały czas na skórę nakładać. Natomiast repelenty chemiczne typu ikaredyna czy DIT, to są oczywiście chemiczne składniki, nie będę tutaj używał nazw handlowych, ale są to składniki, które dłużej przebywają na skórze i na przykład po 4-6 godzinach jeszcze wciąż odstraszają te owady. Więc ja jednak stawiam na sprawdzone sposoby. Chociaż jeżeli ktoś ma dobre doświadczenia, nie wiem, z trawą cytrynową czy z lawendą, to dlaczego nie? A po ukąszeniu? Co pan doktor by zaordynował? Po ukąszeniu dwie zasady podstawowe. Schłodzić i użyć opatrunku z alkoholem. To są dwie bardzo proste czynności, czyli po ukąszeniu, jeżeli możemy schłodzić miejsce ukąszone, to spowoduje, że ten jad rozprowadzi się w mniejszym zakresie, a druga sprawa to alkohol, czyli środek uniwersalny, który rozpuszcza jady, czyli inaczej mówiąc, ten jad, który został tam wstrzyknięty, zostanie osłabiony przez to, że użyjemy właśnie chociażby gazika z alkoholem na ten ukąszone miejsce. To jest analogicznie, jak przykładamy, nie wiem, cytrynę czy cebulę na ukąszenie osy, prawda? I bardzo szybko mija stres zapalny i zmniejsza się ból. To są proste, domowe sposoby, prawie zawsze dostępne. No oczywiście, na to mamy wpływ, ale tak bezpośrednio wpływu na jakość wody w kąpieliskach nie mamy. Jak GIS monitoruje tę jakość? No i gdzie można sprawdzić takie dane? mamy wpływ poniekąd na jakość wody, dlatego że po pierwsze możemy sami zachowywać się właściwie tam nad wodą, czyli nie zanieczyszczać tego w żaden sposób, nie wrzucać, nie wiem, śmieci jakiś, prawda, czy resztek pokarmu. Po drugie, możemy zadbać o to, żeby uniknąć kontaktu z wodą, która jest skażona. Nawet zwykłe spojrzenie na zbiornik wodny i ocenienie go, że tak powiem, wzrokowo, już powinno nam coś mówić. Jeżeli woda jest mętna, pływają w niej jakieś fragmenty biologiczne, to powinniśmy się mocno zastanowić, czy ta woda jest bezpieczna, bo no, chociażby zakwit siniczy czy innych glonów może spowodować, że ta woda nie nadaje się do pływania. Mamy ponad 700, w tej chwili około 750 oficjalnie zarejestrowanych kąpielisk i te kąpieliska, które zostały zgłoszone przez lokalne władze, są pod nadzorem lokalnego sanepidu i każdy może sprawdzić w naszym serwisie kąpieliskowym, że takie kąpielisko było badane i jaka jest jakość tej wody. Myśmy wszystkie te kąpieliska zbadali przed sezonem, mniej więcej 2 do 3 tygodni przed sezonem były pobierane próbki wody i w czasie sezonu mniej więcej co 4 tygodnie jest pobierana próbka wody kontrolna. Więc jeżeli coś w tej wodzie stwierdzimy nieprawidłowego, kąpielisko jest unieruchamiane. Pierwsza odsłona kampanii przebiega pod hasłem "Zanim ruszysz w podróż, zadbaj o zdrowie". To informacje o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas letniego wypoczynku zarówno w kraju, jak i za granicą. A więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej między innymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dr Paweł Grzesiowski, szef tego gremium, był naszym gościem. Mówiliśmy o kampanii Bezpieczne Wakacje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I bezpiecznych wakacji oczywiście życzymy. A dokąd na urlop, tak zapytam jeszcze? No troszkę w tym roku mam taki przerywany, ale będzie chyba najwięcej nad polskim morzem, bo tu mamy najpiękniejsze, że tak powiem, plaże i dobre warunki i nie ma tego upału, którego ja akurat nie lubię, ale na tydzień prawdopodobnie gdzieś jeszcze z rodziną przemieścimy się na południe, żeby zaczerpnąć trochę innego powietrza. Fantastycznego odpoczynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Ja również i życzę. Bezpiecznych wakacji. Właśnie tego sobie życzymy. Sposoby na komary dziś też między innymi o tym. 2 dwójki, 7 trójek. Siedzę w telefonie. Za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę. Przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. jeszcze w uzupełnieniu do tego, o czym mówił dr Paweł Brzesiowski, główny inspektor sanitarny na naszej antenie przed chwilą, ależ państwo błyskawicznie reagują. Olejek waniliowy to jest doskonała rzecz na komary. Wystarczy się potrzeć w okolicach szyi, głowy i komary w ogóle nie kąszą. I jest to znacznie lepsze od tych wszystkich preparatów, które się w aerozolu podaje, dlatego że one po 10 minutach przestają działać. Natomiast olejek po prostu nie ulatnia się tak szybko i jest bardzo skuteczny. Pod warunkiem, że będzie to rzeczywiście prawdziwy olejek nierozcieńczony właśnie. Jest 8:30. Dziś słonecznie i bardzo ciepło, jedynie na północy może się chmurzyć i może delikatnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty do 55 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Dziś od 21 stopni nad samym morzem, około 27 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 30 stopni Celsjusza. Ach, te komary nas zastanawiają. 2 2, 7 3, komary i retro, 2 w 1 u pana. Bardzo proszę. W sprawie komara. Zatankować do pełna, założyć kask, wsiąść i jechać przed siebie na tym komarze. Taki mam pomysł. Remember that tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. An ice cube on my chest snapped me till it hurts. Big as you're gorgeous, I'd do anything for you. Big as you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, już tak jak do redaktora Łoniewskiego apelowałem, orzechy, orzechy na pamięć, to ja sobie przypominam. Ostatni raz przypominam o konkursie w audycji porannej Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Państwa zadaniem jest odpowiedź na pytanie, dopowiedzenie, opisanie odpowiedzi, przesłanie jej SMS-em pod numer 73533. Wakacyjna letnia atrakcja najwyższych lotów, tak by najgłębiej się w nią zanurzyć. To państwa zdaniem? No właśnie, jeszcze przez kilka minut oceniamy oryginalność, pomysłowość, no i rzecz jasna coś, co ujmie jury. Przypomnę, nagrodami w konkursie są vouchery na loty w tunelach aerodynamicznych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. Dwa takie loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych wartości 629 zł brutto czekają. 73533. Wakacyjna letnia atrakcja najwyższych lotów. Tak by najgłębiej się w nią zanurzyć. To państwa zdaniem? Proszę napisać. Jeszcze przez kilka minut czekamy na sygnały. A przed dziewiątą, kto dziś zdobędzie te właśnie wejściówki na loty? To się okaże. Teraz za 25 minut dziewiąta. Nie tylko najwyższych lotów. Państwa sposoby na komary, takie domowe, sprawdzone. Ale właśnie, niech będą i trzy. Są trzy sposoby na komary. Najtańszy, siedzieć w domu i się nie ruszać. Ekologiczny, czyli można wziąć takie najdłuższe źdźbła, bierze się liście trawy i pociera ręce nimi, tak rozciera się liście trawy, tak, i się smaruje tym ciało. A jest jeszcze taki jeden nieekologiczny, niedrogi i też odpowiednia konserwacja. Wtedy nam nic nie przeszkadza na rybach ewentualnie w lecie. O właśnie, no to taki ekologiczny, dobrze, że pan zaakcentował tą strawą cytrynową, to już słyszeliśmy także, z takimi olejkami również, ale ten ekologiczny, najbardziej znany, to jeszcze przez chwilkę dwie dwójki i siedem trójek. Sięgamy po retro, o tym także dziś mówiliśmy, ale także po historię i po bieżące wydarzenia. A no właśnie, połączenie dwóch w jednym to teraz. Będzie 80-kilogramowy tort, mapping na Urzędzie Miasta i inscenizacje historyczne. Szczecin, proszę państwa, świętuje urodziny. Równo 80 lat temu miasto przekazano Polakom. Z tej okazji szczecinianie zastanawiają się, czego życzyć 80-latkowi. Sprawności fizycznej, światłości ducha, a i żeby mu chciało się chcieć. Właśnie Szczecin kończy 80 lat w ten weekend. Pytanie było przewrotne. Czego życzymy Szczecinowi naszemu? Żeby więcej ludzi tu przyjeżdżało niż wyjeżdżało i żeby wszyscy kochali swoje miasto i o nie dbali. I żeby mieli super pomysły. Praworządnych obywateli, dbających o miasto. U Szczecin jest cudowne to, że jest zielono, że jest tyle wody dookoła. I można naprawdę być zaskoczonym, jak fajnie jest Szczecin. Nie zawsze jednak było tak kolorowo. Tak na antenie Radia Szczecin opowiadała ponad 20 lat temu o swoich pierwszych krokach w mieście jedna z pionierek Szczecina, Maria Wysokińska-Łukasik. I to miasto, pełne słońca, pełne gruzów. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś podobnego. Gruzy widziałam, ale nie widziałam nigdy, żeby na gruzach rosły kolorowe drzewka, zielone drzewka. Niebo było czarne, Szczecin płonął podpalony z trzech stron. Prawdopodobnie przez Niemców. A dalej przepięknie pachnące bzy i magnolie. Bałam się tego przyjazdu, bała się moja mama. Nie bał się jedynie brat, dla którego 13-letniego chłopaka to była wielka przygoda. O początkach Szczecina w Polsce opowiada Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Centrum Dialogu Przełomy. Tutaj się wydarzyły takie procesy, które wydarzyły się w niewielu innych miastach europejskich, jak całkowita wymiana ludności, zerwanie ciągłości z historią. To były fascynujące czasy, kiedy Szczecin i Pomorze Zachodnie przeznaczone właściwie do takiego eksperymentu komunistycznego, stworzenia komunistycznego człowieka poszło wbrew. I Szczecin zawsze był wśród miast inicjujących albo przyłączających się do buntów społeczno-politycznych. Dzisiejszy Szczecin to mieszanka różnych kultur, które zdaniem profesora Radosława Skryckiego tworzą spójną całość i miasto, jakie znamy. Nie widziałbym jakichś odmiennych wektorów pomiędzy przenikaniem się dawniejszej historii miasta, tej powiedzmy niemieckiej, wcześniej szwedzkiej, wcześniej gryfickiej, a tym, że Szczecin dzisiaj jest polski. One nie stoją ze sobą w sprzeczności. Jeżeli wiemy o tym mieście, w którym mieszkamy więcej, to powoduje, że jesteśmy do niego bardziej przywiązani. Okrągłe urodziny miasta zainspirowały również badaczy. Katarzyna Rębacka, pomysłodawczyni książki Szczecin opisywany w kronikach, wspomnieniach i literaturze, podkreśla, jak wielki wpływ na teraźniejszość miasta ma jego unikatowa historia. Ja jestem Szczecinem, czy historią Szczecina absolutnie zachwycona. Widzę tutaj dużo takich rzeczy, które grają mocno współcześnie. Ruchy migracyjne, patrzenie przez pryzmat jednostek, niewielkich grup społecznych. Stąd sporo tekstów o charakterze historycznym, żeby popatrzeć, jak kobiety pewne procesy widziały, a przecież były ich integralną częścią. Szczecin świętuje, bo ma do tego powody, a na obchody zaprasza prezydent miasta Piotr Krzystek. O 12 spotykamy się pod pomnikiem czynu Polaków, tam składamy kwiaty, a o 13 mamy tradycyjny urodzinowy tort na Różance. Więc tam zapraszamy na coś słodkiego, a przy okazji wystąpią szczecinianie, inne zespoły ze Szczecina, więc myślę, że dużo atrakcji i dla starszych, i dla najmłodszych, a wieczorem o 22.30 zapraszamy tutaj przed Urząd Miasta. Będzie piękny mapping, więc mam nadzieję, że dużo dobrych emocji związanych z tą rocznicą. Oczywiście będziemy informować, a informacje o 80. urodzinach Szczecina zebrał Jakub Tomala. W audycji porannej dziś o komarach i najlepsze sposoby na nie. Najlepszym sposobem jest zaproszenie mnie na grilla. Moi znajomi stosują taką metodę i ona świetnie działa. Jestem lepsza niż pochodnie antykomarowe, naprawdę. Wszystkie lecą do mnie, cała reszta towarzystwa ma spokój. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Minut pozostało do godziny 9:00 YouTube w audycji sobotniej porannej. Zapraszamy do Trójki. Wielkie święto kaszubskiej kultury, tradycji i muzyki powraca. Dziś w Szemudzie 26. Światowy Zjazd Kaszubów, a naszym gościem jest Tomasz Sztajn, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry Państwu i dzień dobry słuchaczom. Panie dyrektorze, jakie wydarzenia, atrakcje zaplanowano podczas tegorocznego Światowego Zjazdu Kaszubów? No, jedną z takich wielkich atrakcji na pewno jest parada wszystkich, którzy przyjadą tutaj na zjazd. Ona się zacznie właściwie o godzinie 12:00 i będzie to przemarsz ulicami Szemuda i no, będziemy nieśli też największą w Polsce flagę regionalną. Ale to mówię, to jest taka tradycyjna, a oprócz tego, no, jedną z wielkich według mnie atrakcji jest to, że będziemy próbowali w Szemudzie pobić rekord w ilości osób grających na diabelskich skrzypcach. O tych diabelskich skrzypcach już troszkę mówiliśmy dzisiaj o poranku. Myślę, że na pewno się uda, bo my wszyscy pracowaliśmy w pocie czoła. Według wytycznych sami budowaliśmy te instrumenty. Ja tu nieskromnie mogę powiedzieć, że ode mnie znowu będzie grających aż 6 osób. Tak, to chyba jednak muzyka, bo chciałem się zapytać, jakie elementy kultury kaszubskiej będą szczególnie eksponowane. Język, rękodzieło, kuchnia, chyba tak, muzyka. Myślę, że wszystkie te elementy połączymy, bo mamy aż 10 kół gospodyń wiejskich, które będą serwowały swoje potrawy, ale też mamy dużo rękodzielników, mamy artystów, malarzy, rzeźbiarzy i oczywiście mamy także występy zespołów muzycznych kaszubskich, ale także nie tylko kaszubskich. Z kaszubskich to nasz tutaj z naszej gminy Kaszubski Zespół Regionalny Koleczkowianie, ale też mamy gości z zaprzyjaźnionej gminy Bochnia, czyli orkiestrę Baczków, mamy własną orkiestrę Denton, będą występy kaszubskiej influencerki. Głośno i przebojowo, jak słyszę. Głośno, no a gwiazdą taką wieczoru będzie Caryca Polskiego Roka, czyli Małgorzata Ostrowska. Panie dyrektorze, dla mieszkańców innych części kraju być może Kaszubi nie są tak znani i rozpoznawalni jak górale z Podhala. Co powinniśmy wiedzieć o Kaszubach, o kulturze, o historii? Co jest najistotniejsze? Myślę, że no to jest taki historycznie region bardzo bogaty i no tutaj spotykała się na pewno przez wieki polskość z naciskami niemieckimi. Z tym, że zawsze takim hasłem przewodnim Kaszubu było, nie ma Kaszub bez Polonii, bez Polski Kaszub. A co można powiedzieć o regionie? Jest przepiękny. Mamy lasy, mamy jeziora, mamy górki, także to jest ukształtowanie terenu. Przyroda, cisza, życzliwość ludzi. No i pewno takim, można powiedzieć, elementem, który można podkreślić, no ja mieszkam powiedzmy 25 kilometrów od serca Gdyni, a już mieszkam 216 metrów nad poziomem morza. W Szemudzie dzisiaj będzie się dużo działo. 26. Światowy Zjazd Kaszubów, coroczne wydarzenie, które łączy pokolenia i przyciąga uczestników z całego świata. O tym wydarzeniu mówił Tomasz Sztajn, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do nas. Radosnego świętowania. To w Szemudzie dziś na stadionie przy ulicy Sportowej. A w audycji porannej na 13 minut przed godziną 9 sposoby. Mówiłem, ekologiczne na komary. Dwa sposoby na komary. Jeden to zadbać o budki dla jeżyków na budynku. Właśnie słucham przez okno, nawet elegancko poświstują rano jeżyki. A drugi jest niestety bardziej radykalny. Przypomniała mi się pasieka dziadka. Tam żadnych komarów nie było. Nawet jak nie uruchamialiśmy podkurzacza. Czegoś nie przylatywały akurat. Witaj w moim świecie nieznajomy. Dawno nie gościłam tu nikogo. La la la la la. I na schodach nie słyszałam kroku. La la la la la la. Aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, uwaga, uwaga, zamykamy nasz konkurs, zamykamy zbieranie Państwa propozycji do konkursu. Kto wygrał dzisiejsze starcie? Proszę słuchać, o tym powiemy już dosłownie za 2 minuty. Witaj w moim domu, przyjacielu. Ależ emocje. O, wakacje, urlop, wiadomo, każdy chciałby wygrać fantastyczną nagrodę. Przypomnę, voucher na loty w tunelach aerodynamicznych. Można wybrać w Warszawie, Gdańsku, Katowicach czy we Wrocławiu. Dwa takie loty dla dwóch dorosłych osób. I wygrywa, odpowiadając prawidłowo, najwspaniale jak można było, na propozycję naszą dzisiejszą poranną. Wakacyjna, letnia atrakcja najwyższych lotów. Tak, by najgłębiej się w nią zanurzyć, to zdaniem pana Dawida z Popowa Biskupiego. Polska oczywiście, wykonanie remontu i tym samym spełnienie swoich wakacyjnych marzeń. Skąd my to znamy? Atrakcja najwyższych lotów. Panie Dawidzie, żeby oderwać się od tego remontu, mamy dla pana niespodziankę. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Serdecznie gratulujemy. Kolejne niespodzianki w przyszłą sobotę. Polecamy się Państwu i dziękujemy już za dzisiejsze spotkanie. Karolina Gonet, Bartosz Bielecki, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Dobrego weekendu Państwu życzymy. No i odpoczynku także tych najwyższych lotów, rzecz jasna. Za 8 minut o 9 serwis, po 9 śniadanie w Trójce. Zachęcamy do pozostania z nami. Do usłyszenia. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road. Been running on down since I was 7 years old. Suzanne, I would love to hold you if I can. Suzanne, Suzanne, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Suzanne. Oh, Suzanne, I need you. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to.